صديق عكس حسن كمال محمد فاروق ظل جاه جلال محمد عثمان ضياء شمس جمال محمد حيدر بهار باغ خصال محمد إيمان ما محبة خلفاء الراشدين إسلام ما مودة آل محمد دوستان محترم و سروران عزیز، چند جمعه مکرر غیبت آباد، اولین جمعه این که شما محضر نندگو با شما عزیزان گفتگو کنگه سعادت نصیب بوگه. و یه مجلس ده با توجه به لحظات گرد و پیش و با توجه به اوقات گذشته و آینده و حال، مناسبات زیادی هستند که هر یکی از آیان تقاضا داری که پیرامون آ مناسبت شمه خدمت آ صحبت کنگ بی بی. از یک طرفی از جهت اجتماعی و سیاسی مشم محیط مشم کشور ماحول مطابق و مقتضیات بنابه مقتضیات زمان ما سیاست ما پیش از این هفته، هفته به نام هفته جنگ به مناسبت 4 سال دفاع از حریم کشور و ملک و مملکت و اسلام، هفته مقرر کنگ بود تو ما پشت سر گوازیم. و همیه به ما گذشته هفته ایامیتن که مصادفتن با مراجعت و برگشت ادهی از برادران ما شما، برادران اهل اسلام و مسلمین از مقدسترین سرزمین های اسلامی، از زیارت خانه خدا مکه مکرمه و مدینه طیبه علی ساکنها الصلاة و السلام، و یک مناسبتی دیگه اشیت که مگشم اسلامی تقویم سال تبدیل بودتا ای ایام تها و ما شما یک هفته قبل در دیگه سالی اوقات تها زندگی بسر برگتی یعنی سال 1404 هجری و حدود یک هفته این که مگشم سال تقویم سال از لحاظ تقویم هجری قمری عوض بودتا گو در سال 1405 هجری ما شما الان زندگی کنگ اشان تمام مناسباتی هن که هر یک کی چشان تقاضای داری که پیرامون آیا مناسبت تنها جداگانه صحبت و گفتگو کنگ ببید ولی بقول شاعر یک دل و خیلی آرزو دل یا تن به چه مدعا دهم تن همه داغ داغ شد پنبه کجا کجا نهم جدیدترین مناسبت و ارزندترین مناسبتی که من و تا موظف زانم پیرامون آیی این مختصرین لحظات و تیگو شمه مشغول بکنم با آیی صحبتا مناسبت تحویل سال هجری و قمری که چندین فوایدی چنانکه در انده صحبتان پی برید در این مناسبت وجود داری من بعد صحبت بکنم شما خدمت و ای اولین بار نه این مناسبت گفتگوانی بلکه گذشته سالانی تا هم شاید در این مناسبت به این مناسبت مطالبی شما خدمت مطرح کنه بود و قرآن عظیم ای آیه کریمه که وذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس خالق ذوالجلال مسلمین بخصوص مسلمین صدر اولا جان نصاران اصیل مکتب اسلام یاران وفادار جناب محمد عربی فداه امی و ابی صلی الله علیه وسلم به طور مخاطبین اولی خطاب کند و فرمانی که ای کلمه گویان جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیاد بیارید آر روچانا سختیانی گو ناراحتیانی غمان و رنج و غصه و پریشانیان آ موقعی که شما به اعتبار تعداد کم متید و به اعتبار کمیت و عدد شما خیلی کم متید قلیل در قلت قرار گرفته گتید انگشت شمارد و به اعتبار کیفیت مستضعفون فی الارض در روی زمین خیلی ضعیفتی تو اضافه بر آیی ضعیف قرار دی اگه بود تگتید تضعیف کن اگه بود تگتید از دست اهل ظلم از دست ظلمه زمان از دست ستم پیشگان آدوره شما به اندازه تضعیف کنک بود تگتی و ناتوان و کمزور قرار دیگ بود تگتید که در هیچ اجتماعی شما نتواند اظهار وجود بکنید و به جای اظهار موجودیت بجای اعلام موجودیت اسلامی و مذهبی و تی در سرزمین مکه، شما چنان کمزور و ناتوانتی که هر لحظه بیم و هستد، ترس و هستد از ایشی که مبادا ای لحظه یا آلحظه دشمنان می بیان تو ما را بچامپن تو برو باین تو ببرن تو نابود بکن. تخافون ان یتخطفکم الناس، شما هر لحظه در این ترس و وحشت به سر برد که شاید دشمن شما بیاد و شما را بزورید تو ببار تو به طرف فرتگاه نابودی و عدم ببار تو دور بدن تو به سفاری تو شما را ختم بکن. فآواکم، خداوند ذوالجلال بوتی امدادهای غیبی بوتی لطف و کرم شما نصرت کت و خالق ذوالجلال شما را در یک مأمن و محل امن و قرارگاه پر امنی شما را جا داد، جاگاهی داد، شما را تمرکز عطا، مرکزیت به شما عنایت و ایدکم بنصره. و خداوند متعال بعد از اشی که شما از مکه جلاوطن بودی و در مدینه شما را تمرکز عطا کرد و مدینه شهر پر امن و مرکز اسلامی برای شما مهاجرین و انصار قرار داد و ایدکم بنصره، خالق ذوالجلال بوتی نصرت های غیبی شما را کمک فرمایند در مقابل دشمنان شما. و رزقکم من الطیبات، و خداوند متعال بعد از فقر و تنگ دستی شما را از انواع و اقسام طیبات حلال و پاکیزه روزیگار رزق عطا فرماند. و این تمام احسان که شامل احسانهای مادی و معنوی هند، مذهبی و سیاسی هند، فردی و اجتماعی هند، به این خاطر الله عزوجلال به شما عطا کتند تا که شما بندگانی ببید بسیار شاکر و سپاسگزار و کسانی که حق بندگی ها در مقابل ای احسان الله عزوجلال این همه احسان ها ادا بکند. قرآن پاک ای آیه کریمه من به مناسبت تبدیل سال هجری قمری سال جدید که از ماه محرم آغاز بید ای آیه کریمه ای مضمون انتخاب کم روچی مجلس دا و به جای تمام مناسبت های هفته گذشته و ای ایام موجود و زمان بعد تا فردا که آشورای حضرت حسین و آشورای محرمه، من این موضوع به این خاطر ترجیح داد انتخاب کرد که این موضوع تقریبا اشی مسائل و حکمت این تمام مناسبت ها نیست را مشتملند. ضمن تشریح و توضیح این مطلب رفته رفته در چند لحظه بعد شما پی بری که مسلمان جنگ مقصد چی ببین، مسلمان صلح مقصد بعد چی ببین، مسلمان سیاست چی پیم ببین، مسلمان مذهب چی پیم ببین و ای تمام حوادث که برای انسان پیش بیایند تو باید پیش بیایند، چرا پیش بیایند، در مقابل اشان مسلمان و مومن چی پیم رفتار بکن و چی پیم قیام بکن تو استادگی. بیدن ما شما باید بزانی که مسلمین پیش از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعثت و بعد از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم حتی تا قبل از هجرت در مقابل ادگی ملل و اقوام که هر یک قوم یا براوت براوتی تاریخی واقعات یاد داشت کنگا، یک تاریخی هست، یک سن و سال مقررت مسلمین ها یک ایپمی مرتبین تقویمی نیست در اجتماع اسلامی موجود نهد که مطابق آت تقویم و تی امور اجتماعی و فردی و زندگی سیاسی و مذهبی ها با آی مطابق عنوان بکنن تو یادداشت بکنن. دنیا تا مسیحی قوم تقویم میلادی هست که به مناسبت میلاد حضرت مسیح عیسی علیه السلام آیا میلادی تقویم ارکوتا و همین حدثه طوفان نوح علیه السلام اشیا یک تقویمی قرار داد اگر که آن مناسبت آوتی حوادثش یاد داشت کتا بس اوقاتش گوشت که مثلا 10 سال پیش از طوفان نوح فلان کار پیشی هتا یا 5 سال بعد از طوفان نوح، 2 سال بعد از طوفان نوح، 100 سال بعد از طوفان نوح. اما در میان مردم عرب حجاز از زمانی که واقعه عظیم حمله سواران ابرهه از یمن به قصد ویران کردن مکه مکرمه به خصوص کعبه بیت الحرام حمله آور بودند، خداوند متعال نرسیده به شهر مکه، یعنی این نقشه خونسا کرد و پرندگانی جماعتی ابابیلانی الله تعالی پیلان و پیل سوارانی سرا ره داد که با سنگریزه هایی که در منقارش گبتگه یا به وقتی چنگولانش گبتگه بمبش دارده آن سرا و آنش با این بمبهای قدرتی و غیبی نابود کتن تو ختم کتن و این قصه چمده حمله تمام بود و موفق نبودن که به مکه حمله بکنن. این واقعه خارق العاده یا بعد این واقعه عجیبه یا بعد مردم عرب همیشه و تی تاریخ همی و حادثه و واقعه قرار داد دگد که چوکی اگر پیدا بودین آیه تاریخ ولادتش با همی تاریخ یاد داشت کو مثلا گوشتش که فلانی این چو سال قبل از عام الفیل سال حمله فیلان در دنیا زندگی بوده به دنیا یهتا یا فلانی 1 سال بعد از واقعه فیل به دنیا یهتا فلان جنگ این چو سال بعد از واقعه فیلا پیش یهتا فلان حادثه این چو وقت بعد از عام الفیلا موجود یهتا. و همی به ما بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی مسلمین ها به مناسبت بعثت و به نبوت رسگا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضی واقعات و حادثات یاد داشت سال اول بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، سال دوم بعثت، سال سوم بعثت رسول و تا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفات و حضرت ابوبکر صدیق خلافت دوره به همین ترتیب مسئله تقویم همین تقریبا در هم بر همین وضعیتی داشتی و مسلمین ها یک تقویم خالصی که فقط مطابق آن تقویم درست حسابی آن تقویمی ببین نیستش. در دوره خلافت حق و راشده حضرت امیر المؤمنین ثانی الخلفاء الراشدین حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه جناب سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله عنه مجلسی تشکیل دیگ بود و روی این موضوع گفتگو به عملیات که باید مسلمین یک تقویم درست و حساب شده داشتن و روی ایشی بحث بود که مسلمانانی اسلامی تقویم روی چه بنیاد و اساس و مناسبتی ایر کرد. هر یکی رای داد جورا جورین آرام مطرح بودند. بعضی گوشت که به مناسبت بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم تقویم اسلامی تقویم بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، بعضیا هجرت حبشه، بعضیا دیگه مناسبت. قصه مختصر که آخرا این موضوع مطرح بود که باید تقویم اسلام به مناسبت هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمین مهاجرین از مکه به مدینه طیبه سال هجری باید عنوان کنه و بیتویر کنه. و اسی تو یک مزنی حکمتی در نظر صحابه کرام فرمایندش که هر قوم که آیی وطی تنگیه بدحالیه ناراحتیه نارساییه زمانیانا بدبختیانی رنجانی مشقتانی درد و علمانی زمانیا وقتی که پشت سر بگازینید و بعدا بروتو به نوایی برسی پس از بی نوایی بعد از مشقت و زحمت آیی به استراحت و آسایش برسی بعد از محکومیت و مغلوبیت و مظلومیت و بعد از چی که زیر ستم ظالمان و ستمگران و استعمارگران و زورگویان زندگی خاری و فلاکتی پرفلاکتی به سر برده وقتی که نجات حاصل بکن و آقایی زندگی به سر ببارد چه بسا که انسان آروچانا چنان فراموش کند که ای روچانی سختیانی فراموش کنگ آیه روتو آیه به خود فراموشی رسی و خود فراموشی آیه به خدا فراموشی به وظیفه فراموشی بار تو منجر کرد. قارون باره نگندی قرآن مجید فرمانی وقتی که الله تعالی فرمانی که ما مال و دولت و ثروت داته گه بعد از شی که هیچی نیسته خزانه یعنی مالکات مجال نه یکی دیمی بوشی قارون به نام خدا خیراتی بکن گشنگانا گرسنگانا تنگحالانا بدبختانا بیویانا یتیمانا کمک بکن. عجب شمه احمقی بلا تشبیه نادانی انما اوتیتو علا علم کی بحر هوره آیا یتیمانی بحر ده هوره گو منی مالا که بدانش من بیویانی پتر مال منی مالا هوره یکی من نتیجه مال تا به سر من بوده که موت مالا بحر کنم بدهو انما اوتیتو علا علم من بر اثر وتی مهارت در فن تجارت بازرگانی در سوداگری توانت ایمال به دست بیارون کسی من مرهون نهون در این رابطه که من به یتیم بدهون به بیوه بدهون به محتاج بدهون به مفلس بدهون یعنی چی؟ رفته رفته چنان ایشی مغرور بود تگه ایس تمولا ثروتا دولتا به جای مغرور کتگت که آیی علاوه از اشی که یتیم و بیوه و بدبخت و بیچاره هم فراموش بکن وتی هم فراموش کتگد وتی خدایی هم فراموش کتگد که عاقبتی تمام ما شما اشکو که چی بود نتیجه هم فخصف نابهی و بدار الارم الله تعالی فرمانی آی جند و خزانه و منزل پر ما زمین تا غرب کتا نبود زمین ها ایر بود. صحابه کراما با یه فکر که من ابتدایی دور اسلامه مکی زندگی چنان طاقت فرسا بود چنان پر درد و رنج بود که هیچ ذهنی آیا تصور کتو نکن و چون مبی که ما که بعد از هجرت در مدینه رفته رفته به توفیل پیروی از خط اصیل اسلام به اقتدار رستگی اسلام بعد از شیک مغلوب کفارتین الله تعالی غالب کتگیم بر اقوام دنیا سربلندی عطا کتگیم بعد از ذلت چون می برنامه زندگی که موتی گذشته چنان فراموش بکنین که الله احسانان در نظر میاره که ماره از چه بدحالی و بدبختی به چه مقام اروج و اقتدار و بلندی و عزت و رفعت و دولت برتگ و رسید. باید یک مناسبتی ببید که هم آمصیبتان را برای ما یاد آور ببی و هم الله این نعمتان را برای ما یاد آور تا که ما خود فراموش مبین و خدا فراموش مبین. قرآن مجید ای آیه کریمه سیومی جزا سپاره تها سوره عبس ایک اللہ عزوجلال فرمانی فلینظر الانسان من مخلق انسان بیچاره انسانی که نفس و شیطان و غرور انسانی ترا چه بسا وادار کن که بر خدا هم تعلی بلوٹه تو به خدا هم برتری دعوای کنه تا تمام چیزان زیر پای رکنه و تی انسانیتا و تی آزلتا و تی پستیا و تی آجزیا نادیده گره وقتی خدای نعمت تی سری آیا چنان مغرور به تو گوشه من اونو من هیچ کس نهندگا فلینظر الانسان مما خلق. انسان بایستی بچاری که از چی چیز پیدا کنه، آیه مایا چیه، آیه خمیر چیه، خلق مما این دافق. انسان چی یک آبی قطره پیدا کنه بوده اللہ دارا. فیلسوف بزرگوار اسلامی عارف رومی جلال الدین مولوی رحمت الله علیه ای آیه زیلا محمود سلطان محمود و ایاز واقعه جالبی بیان کرد. فرمانی که روچی سلطانش حال دا نمام و سخنچینا چگل خورا که سلطان تو معلومه یا نه که ای ایاز تی غلام که تو چو شیا لارلاو شیا چو تو نازنین کتا ناز پرورده کتا تو به منزله سرداران بر تو رسین، به منصب وزارت بر تو رسین، تو معلومه که الان شی جبهه استقلال تشکیل داده علیه تو، ای باندر و چی بر علیه تو کودتا بکند تشکیلاتی پوتی ارکتا. گشتی چطور؟ گشتی بله. گفت سلطانش گوش که ایازه یک حجره ها او دا تمام تی خزانه ها کم کم دوزگ و برگ و همو دا چیر دیگه و سرمایه دولت ها برگ و جمع کنگه، خمریان ها پر کنگه، خزانه ها جمع کنگه که کم کم تی خزانه ها کشیبا همو دا جمع کن و همو چی کن تی خزانه خالگی بی رنده ای مال و زر و سیما زوری تباب خرید مهمات و اسلحه و تجهیزات نظامی و جنگی و تشویق لشکر و فوج شانش عد کن تو حرج کن تو آماده کن و فرصتا به دست یاری تو علیه تو کودتا کن. و چیزی که پادشاهان همیشه لرزه براندام کن چه موت یاد هم بالاتر آنی قدرت و اقتدار و سلطنت و تاج و پادشاهی و شهنشاهیانی از دست رو بگید. چیزی که از هر چیز برای یک صاحب اقتدار ناراحت کننده ترین و همیشه که آیه هر لحظه ای ترسه که یکی دیگه در مکفی تو منی ای قدرتا چه دست بچ میکی. سلطان پریشان حال بو بیچاره جسکوش میں مدرک چیه، دلیل چیه، گواهی چیه به این حبرا بله وجه شی همه حجره که ما نام گرگی فلان جا عدی کتا و کلیتی وتی دسته خواستن مردمان هم کلیت نده فقط گاه وقتی تنهایی تا ما جاسوس سرا کتا ایشی که در بیچ دا تنها همو در رو ای حجره محرمانا پچ کند یک بررسی آی داخل کند کس نزاشی تا چی هست دوباره مهری بندی توی لیتی. ای دلیل که ای حجره که کس پیش نداری پیتی دوستان ایده نبا ایده مزاری تجهیزاتشی در نظر. پادشاه دستور دا حکم صادر بود دادگاه برای تفتیش منزل بازدید دستور دا که بره الان مامور به زورتشی منزلا حجرایا تماما بررسی بکنه و هر چی حجم کنه بیار. رفتن حجره قبلو پروشتش دروازه پروشت پچش کو هر نمی چارا ای گوشه تا آگوشه هیچی نیسته حسیری هم پچ نهی تو یک حجره او که محقره گلی بسته که چیری هم خاک دوربری چارا فقط گندن یک شالو که قدیمی شالو که درتگین گرکنن کمیسی پرپیمندی کهنه چرکی یک شاله که یک کمیسی پارا شده این کهنه و پیوند خورده این یک گوشه درهتا یک چلی این کلاهی ایرین یک جبتی لپار سواستا چمپل سرپایی کهنگین درتگین محقرین یک جاوکی ایرین یک آبواری پرشتگین کاسگی داری یک رکبتا همشانه هیچی دیگه نیم. آن افسر مامور دستور ده گوشی نه حتما کل هم دازیم چرا گردینید بیلو کلنگ و میتینش زورتا شروع کنید زمین گردین اگه بارین تیزان چین چون مترش جات و جول که هردین چرا بلکه خمره یک کوزه چیزی کلب بیدا پر اصطلاح و زروسین بیچارا نه خبری نید و الاخر به ناچار همه کاسه شکسته و همه درتگین کوهنهی کمیس پیراهن و شالک و همه آبواری و همشانش همه چمپلان و سواسانی لپارانش زورتی آردن پانک سلطان اشتی ها اشتی بله وجهشی منزل سرمایه گزارش دیگه بود تا کلی ایشن که مای آرده دیگه از دروسین خبری نید اشتی بره عیاض بیاری عیاضش که یا پانک سلطان سلطان ماجراب بیان کو که اشتی واجه شما منو رو حال بداتی ما با شما رو گوه کشیتا چی هستی تو که چیزی ایشن همیشه که شما یارده گم خوب ایشان چیه که تو چی موری کوتی تا بند کتا گا کلیت پکر ودی دستا کتا به هچکا اجازه ندارد آشی تا برو ایشانی ارزش مگه چین چکه و ایشانی خوبی چیه که داره چون دوست مشتی بله صاحب من وقتی که بعد از آب بدبختی ها بعد از آب بیچارگی ها منی بخت و سعادت یار بود به من که من به تی بارگاه رستو و با تی نوازش ها من نوازگ بودو و تو اینقدر نظر لطف من کتا که من به این من سبام مزنی رفیع در باری برتر رسین تا مدتی من احساس کو کم کم من دل من پنت دیگیم فریب دیگیم منا به تی غرور نمگا برگیم به عجب کشگیم به خودبینی کشگیم به غرور کشگیم اوفو ایاز تو سگ دور رفته رستگیم تو مزنی شخصیتی کسب کتا تو به منصب وزرا رفته رستگه در ردیف پادشاهان نشتگه من چاره منی نفس بغرور رو بگه من رفتم آخرا همه وقتی قدیمی همه درتگی کهنهی همه شالکی پیراهنی که در آن زمان من گوار بودتا و همه وقتی کاسگ و آبواری همه خوراک هیران پرشتگی همه چوبی و داری کهنگی و همه لپاران من زورتا ایدا ایر کتا و گاه گاه که من نفس وقتی که من گوشی ایاز تو سگ مزم بودتا که تی مقام بلنده نم من رو همه کوتی پچ کنم وقتی همه چیزالا پیشگی که من نفس جنده بودتا که من وقتی پیسر چه تی انایاتو تی یه بزلو بخش چا و تی نفسش پیش درموش ایاز تی مال اشن تی بندر اشن تی بیخ اشن تی اصل اشن تی اصلی پوشاک اشن تی اصلی آبواری اشن تی اصلی هیران تی گاری جامانی تو کفوره جواهرات تو کلی بکنه دولت ای پادشاهی خزانه یعنی کلید داره بلی تی بیخ اشن او ایاز وطا مباز و از دست مده من اوت نفس روشان پیش دارم که من نفس و تا من شموشی قدر نیمتا بزان در چه بدبختی ها زندگی کتن مولانا چندین صفحه تها چند صد اشعار تها این موضوع تشریح کن با اوتی انداز عرفانی آخر از زیر همی آیت ایاز انسانی خطاب کن کشی ای انسان ای جامعه بشری تو هم در مقابل خالق ذوالجلال به منزله همه ایاز ای انسان در مقابل محمودی و چون مبی که تو وقتی که دنیا تا به الله نعمتان رسه خداوند ترا به نوای رسینی ترا به مقام رسینی به منزله و مرتبت رسینی ترا شخصیت دار کن ترا با عظمت کن ترا با عزت کن ترا صاحب اقتدار کن صاحب مکنت و اقتدار کن چون مبی که وقتی رب با فراموش بکنه وقتی جند و وقتی اصالتا بی خوابنده را بشموشه و تا که ترا این ماهیت به غرور بار تو کشی تو باید هر لحظه و تی بیخا اصلا جه بیارو بزا بررسی بکن که تو چکوه یه تگه تو چیه بوده که در اصل و تی ماده و خمیر چیه تو چی چیز یادر الله ذوالجلال پیدا کتا از چی چیز محقریا تره به این مقام معظم انسان یادرسین تا یه رنگی داتگه زیبایی یه پوزی داتگه یه چمانی داتگه قیافه زیبایی داتگه ای قد زیبایی رانایی داتگه ای عقل و بصیرتی داتگه ای مقام و انسانیتی داتگه ایشان هم مشموش و ایشان ترا به مغروری مبرم مرسن گرچه مرو چی تو بودی وقتی که جسما جانا مالا دولتا رنگ صورتا بچاره وطی پوستا بچاره وطی رونقا بچاره وطی زیبایی بچاره تو خیلی دوره بل اگر برگرده بچاره همه قطره منی ها بچاره که چودا پیدا بود دیگه همه مشتخاک ها بچاره که چودا پیدا بود دیگه گرته بودی خدای خوب جاهی آره تو چیه بود دیگه اللہ تعالی تدیر قیافه داتا ترا به چه مقامی تر رسیم تا به چه کمالات مادی و معنوی تر فائز کن ایدن که در آخرا در ای جمله در ای بند شعر مثنوی نقطه بیان کن تو نتیجه گیری کن مولانا جلال الدین رحمت الله علیه از منی خود منی را دور دار. ای از آن پوستین را یاد دار. فرمانی که ای انسان تو هم بندرا چه منی بوده گه چه نطفه قطره پیدا بوده گه الان که به این مقام رسته گه ای خودی ها خودبینی ها عجبا کبرا غرورا چه وقت دور بدار و کنار دور بده. و ای ایاز هما ایاز دولا ای انسان تو وقتی هما پوستینا قدیمی گا همچون ایازا وقتی قدیمی گین جلگتین کهنین درتگین پوچ و قباه و کوچ نشموشتن تو چمپل و لپاری نشموشتن چارتن تی که مغرور موی. ای انسانی ایاز ای هر انسان که تو به منزل ایاز هما وقتی قدیمی پوستینا یاد بیارو آیا مشموش یعنی وقتی بیخو اصلا هما که تو خاکیت منیت نطفیت قطر آبیت الله تعالی به این مقام داده شانا مشموش. صحابه کرام روی ای اصل که مبادا ای همه نعمتان ای قدرت ای غلبه ای عزت ای حشمتی که به طفل اسلام رسته ما را ای سبب ببی ای خوبی هنگه که ما پیشگی رنجانا غمانا مشقتانا مصیبتانا که آیا نمایانگر ارزش و اهمیت معیارهای اسلام و قرآن و پیامبر عزیز صلی الله علیه و سلم برای ذهن مسلمان مبادا که آیا چه معیار برند. و همیشه که ما وقتی قدرت گنده تاریخ هجری قمری ما را یاد بدن که شما قبل از هجرت چونتید در مکه چه پین به بدبختی شما زندگی به سر برد که کفار شما را شکنجه داد شما را در آب غرق کرد صحابه گفتن ظالما آبانی گودی ته برتن بک دادن توسین تن داشتن اما کشتن انکار کنی کلمه یا برگردی از دین توحید دین اسلام یا نه مشتش هرگز نه پدا بکه داتن آفتا داشتن که بتوسن آسطه ها دور دیگه بودتن اشکرانی سر کباب کنگ بودتن زره آهنی قمیس پیراهان آتش سر گرم کنگ بود آنی بدن تا گازی نگ بود دست پادش چس کنگ بودتن چو سیخ کباب دولا کباب اشکرانی سر اخگرانی سر چشانی اشکرانی سر سهرین واپی نگ بودتن پاب زنجیر بنده که بودتا ترور کنه که بودتا اعدام کنه که بودتا بدار کشه که بودتا انواع و اقسام شکنجه و عذاب که انسان ذهن تصور کتب که اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیش از آید بخاطر لا اله الا الله محمد رسول الله تحمل به این مناسبت تاریخش تقویمش بر مبنای هجرت رسول الله و مسلمین ایرکو که تاکه ماوتی زحمتان مشموشی اسلامی که بخاطر اسلامی تحمل بود و مسلمان نسل و قوم بزند که آیانی دینی پیشوا آنی آبای دینی و مذهبی اجدادا بخاطر این متاع اسلام بخاطر گوهر ایمان بخاطر این ارزش های اسلامی چه اندازه جانفشانی و فداکاری بخاطر پیچه که هجرت یاد ده نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چی چیز باعث بود آی مولاد مکه یاد در سرزمین مکه به دنیای حضرت رسول خدا علیه وسلم و پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم 53 سال زندگی وتی در مکه به سر برد 40 سال قبل از نبوت 13 سال بعد از نبوت بود چی چیز باعث بود که پیغمبر چه مکه در بیاد آیا کسی حاضر مروچی به میل وقت به رضای وقت به تیب خاطر چه وطن ملکا اصلی کا جلا وطن ببی در بگی وطنا یک محبتی حق قلبتها و حدیث حتا حب الوطن من الایمان پیامبر عزیزا هم وطن ملک دوست صحابه ها که چه مدینه رفتن چه مکه رفتن مدینه ها مکهش دوستره چه مکه چه بساک شبهای دراز مهاجرین صحابه که چه مکهش هجرت کتا گرفت گرفت مدینه آرام نگفتن آب هوای نسازی با آیا تبتا مریضتا حضرت بلال حضرت ابوبکر صدیق در حالت تب تب شدید که در مدینه رفته، مکهش یاد کو، ارمانش و افسوسش و لیکوش جا شعرش پر بست مکه فراق سرا. حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق اشعار غالبا همی نادراهی ایام انتها گشتی که هل اردن یوما مياه مجنته و هل یبدون لی شامتون و تفیرو، آیا پدا یک روچی بر من یه تو رسید که من دوباره مکه دور برا برون، مکه کناد کوهانی گو جنگلانی گو، مکه شیپانی چمگانی سرا کولگانی سرا من برون آب برون، آیا روچی پدا چنان برای من یه دی روچی که منی چم به کوه شاما و کوه تفیل که از کوهای مکه من چم به، آیا پر بکه بی بگن دارش. رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا لوتک، ای الله حبب الینا مدینه کما حببت الینا مکه، ای الله هنچو که مکه محبت می دلانی تها چطور تو پیدا کتا مخکم کتا، مدینه محبت هم هنچو من اصحاب دلتا پیدا بکه تاک آیا آرام بگیرن در مدینه. و خود رسول الله صلی الله علیه وسلم با چه سوز و درد و فراقی از مکه ودایی که رخصت بوشه هجرت. در روایات هست که پیامبر عزیز وقتی لوتی هجرت کن بیت الله طواف کن و روبروی کعبه جلال خدای اشتی و کعبت الله با چشمه های پر اشک و اشکبار نرگسین وقت نگاه دوردند چم اشکبار بم بگریه، یه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمانی که ما احسن بیت ربی، چقدر زیبای تو ایمنی رب بیت، ای خانه خدا تو چقدر زیبای در نگاه محمد رسول الله، ما احسن بیت ربی، چقدر زیبای منی رب بیت خانه خداوند ذوالجلال. و خطاب کم به کعبه میشه، ای کعبه جلال الهی قسم به خدا محمد لوٹے که آئی حمد پیدا بودتے گا ہمی خاک اتحاد دفن بی، اگر ای قوم آمد کہے گا تی ہم ساہے گا منا بیرون مکتی جلاوطن مکتی، من مجبور مکتی، من تی فراق گوارا نکتے گا، من چی تو جدا نبودتے گا تو ای کعبه خدا. نعرہ تکبیر اللہ تمام روی زمین عباد و زهاد پاکین عبادتان یک طرف کنه، صحابه رسول مهاجرین هم یکی هجرت عبادت برابر نبا. الفقراء المهاجرین والمهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فقراء مهاجرین که چوتی ملکان در بدر کنگ بودتا، چوتی مالان در بدر کنگ بودتا، و چه هدفش هست؟ کمری یاد آور آس صحنه دردناکی و خیلی مسائل اسلامی میں فقه اسلامی با یہ سالا وابسته ہیں که آنی توضیح وقت نہیں. از یہ لحاظ علماء فرمانے که برای مسلمین سال ہجری قمری یاد بود و آئیے حفظ کنگ مسلمانان سر واجب انت. یہ اسلامی سال ہجری قمری ہم 12 ماہ و آئی اولی ماہ محرم الحرام و آخری ماهی ذوالحجۃ الحرام عید قربان ماه، ماه یکم سال هجری قمری محرم ماه و دومی ماهی سفر و سومی ربیع الاول، چهارمی ربیع الثانی، همه پن 12 ماهی، ماه 12 هجری قمری ذی حجۃ الحرام ماهی که در این ماه، ماه حج که مسلمین در مکه رمضان فریضه حج اسلام داره. و این از عجایب تاریخ بشریت و این از امتیازات ویژگی های خاص و منحصر به فرد سال هجری قمری سال مسلمین آیی در هر جنبه و جهت که نگاه بکنه، نگاه بکنه آج ادگه سالا ممتاز در نظر دید. از عجائب این که این سال ابتدائی ما و همین پیما یه سال انتهایی ما با رنگ خونین و سرخ رنگ خون شهادت بهترین شخصیت ها، بهترین جان نصاران مکتب اسلام، بهترین شهسواران دین مبین اسلام، بهترین فرزندان اسلام خونا رنگین زرگید. ماه محرم الحرام این سال اولی ماه اشی هم عرض بکنم که چون نهی که اسلام مکتب شهادت محدود نه تنها به یک تاریخ و ماه سال، بلکه خفتگان کشتگان خنجر تسلیم جماعت، عاشقان پرچم توحید جماعت، قربانیان و لاشیان گنده وقتی تاریخ اسلام را بررسی کنه، هر ورقه، هر سطر، هر سطر، هر جمله تا، هر جمله، هر حرف تا این تاریخ گا صدها کشتگان خنجر عشق توحید و اسلام نظریان که بخاک خون غلط تگن تو ادا جانش در راه خدا نصار کتا. یعنی اسلام تاریخ هیچ شبی، هیچ روچی، هیچ ساعتی چی خالی از صدر اسلام تا مروچی نظر نه که آیتا حد اقل ده ها یا صدها و حد اقل ده ها شهدایا بخاطر دین، به خاطر ایمان، به خاطر اسلام، به خاطر قرآن، به خاطر ناموس جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و تی سر قلم نکنائن تا و تی بدن آزاد تک تک نکنائن تا اشا همه به قبلا من عرض کتا اشا تیترهای درشتند، عناوین درشتند این کتاب شهادت اسلامه که ماه محرمه آغاز تا دهم ماه محرم کلان یاد آور شهادت چه شخصیت رانا و برجسته عظیم اسلام. اسلام تها آی کم نظیر یعنی کسی که آن ریحان جناب محمد مصطفی است، ریحان حضرت مصطفی، نور دیده حضرت فاطمه الزهرا، جگر گوشه حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی الله عنهم، یعنی سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنهما، خون پاک گندگی بی که یه تاریخ بشریت و انسانیت و اسلام چنان باوتی خون رنگین کند که یه رنگا هیچ آب و هور و هیچ چیز شست نکن تا تاریخ بشریت ها دنیا تا یه عظمت، یه شهادت، یه شهامت، یه شجاعت، یه از خودگذشتگی، یه عشق خدا، یه عشق اسلام، یه محبت رسول الله، یه جان نصاری جذبات لحظه به لحظه هر چون تاریخ کهنه تر بی اشان تازگی خاصی پیدا کنن، تازه تر بم بر صفحات تاریخ بشر. چرا؟ به چه مقصود؟ هدف چیه؟ فلسفه چیه؟ این جان نصاریانی مقصود چیه؟ ایشی هم آینده آخر جملات رو تیگه عرض کنون رو تمام کن. عرضون کن که ریحان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین نبی علیہ السلام تفلی تها چست کو آیا حضرت حسن بوی چیتن پونز گری مبارکین یا بوی کشتن هنچو که ما گلی به محبت زورین بوچنی بوی کشتن فرمانتی که هما ریحان تایا من الدنیا اشان منی ریحان های دنیا ده تفلی زمان آگاهی سواری کتن و تکو پگانی سری سوار کتن خوردین تفل دوست داری که مزنین گو آئی بازی بکن، آئی بڑ بکن، کوهیگی بکن، بدری بکن. امام المرسلین علیه السلام یک کوپگی سرا حضرت حسن نندین تگه یک کوپگی سرا حضرت حسین پادام مبارکین ایده معادیمتن چو سواری رولا سوارتن گو پگانی سری که این تاریخ بشریت تها آتفلی که این مقامی برسی که تفلی تها امام الانبیاء شانیانی سرا سوار بی تو پادل اونج گم برد سرا با همی حالت مسجد و مجمع صحابه واجد تشریفی ها اصحاب یہ منظرہ کئی جالب به نظر یہ گوشتش کہ نعمل جمل و جمل کما اے حسن و حسین شما عجیبی سواری پشتا بڑا سواری سواری شما بسیار سواری ارزنده و جالبی نبی علیہ السلام فرمائی کہ چوپا نبشی کہ نیم الراکبان ہما یہ سوار ہم بسیار خوبین و جالبین و زیبا و رعنائی سوارند خیال نکنی کہ حضرت حسین گیشی نہیں بودتا کہ آیا وطا از دم تیغ گوازینت جلادان و ستم پیشیانی آزیاتی اضافینیت و ما نباید وقت بکشانی که مارا ارزش ها ایمان و اسلام ارزشت که به این میدانی یارد حضرت حسین و همه عشق الهی خالص تو فیلن که ارزون کو تاریخ اوراق هرچون زرتر و کهنه تر بند ای خون شهادت رنگ نمایانتر و تازه تر و خوشبودارتر به قول اقبال فرمانی رونق شام و فر بغداد رفت سطوت غرناطه هم از یاد رفت شام و بغداد و غرناطه اندلس آشاهی و سلطنتی عظمتان که به سلطنت نام سرا حکومت نام سرا قدرت نام سرا شهنشاهیت نام سرا حاصل کنک بود تگن درو منخرز بود تا آخر به مرور ایام تاریخا کهنا کتو از بین برتا ولی حضرت حسین شهادت عظمت تاریخ تا چنان زنده و پاینده این که فرمانی که تار ما از زخمه اش لرزان هنوز تار ما از زخمه اش لرزان هنوز تازه از تکبیر او ایمان هنوز ای صبا ای پیک دور افتادگان عشق ما بر خاک پاک او رسان و همه ابیاتا پیش فلسفه شهادت حضرت حسین باره اشاره که اخوان الله علی رحمت الله علیه فرمانی که حضرت حسین بوت قیام ثابت کو برای مردم دنیا که مسلمان بخاطر چه کاران قیام بکند به چه منظور اوتی خون بریچی به چه منظور جهاد بکن با چه نیت در میدان برو با چه نیت در جبهه حق ایر بکن فرمانی که تیغ بحر عزت دین است و بس تیغ بحر عزت دین است و بس مقصد او حفظ آیین است و بس برای ملک گیری برای کشور گشایی برای توسعه طلبی برای اظهار تعلی و تفوق غلبه استعمارگری بر دیگران جنگ کنک در اسلام محکوم فرمان مسلمان همه وقتی دست به خنجر با دست به شمشیر با دست به اسلحه جن که آن ناموس اسلام در مخاطره گندید آ عزت دین در خطر گندید آ آبروی قرآن در خطر گندید آ مکتب محمد رسول الله در معرض خطر گندید نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر اسلام زنده باد قرآن زنده باد شان صحابه زنده باد صداقت صدیق زنده باد چون خلافت رشته از قرآن گسیخت حریت را زهر اندر کام ریخت خواست آن olan sar celveye خیرال ملل خواست آن سر جلویه خیرال امم چون صحابه قبل باران در قدم بر زمین کربلا بارید و رفت لال دروی رانها کارید و رفت فرمانی که حضرت حسین رضی اللہ عنہ وقتی که دی که حریت و آزادی و آزادگی در مخاطره وقتی حضرت حسین حدیس که خلافت راشده تعلق و ارتباط و رشته از قرآن قطع بود است وقتی حضرت حسین حدیس که مسند نشینان خلافت که قبلا بعد از رسول اکرم علیه السلام شخصیت های بی نظیر و عدیم المثالیتا مثل جناب ابو بکر صدیق مثل جناب عمر فاروق مثل جناب عثمان ذی‌النورین مثل جناب علی مرتضی شیر خدا الان مسند نشین خلافت یزید پیمین ناپاک و پلیدی قرار گرفت چون خلافت رشته از قرآن گسیخت وقتی خلافت از قرآن و تیر رشته در کشت و سست و جدا کود و دین اسلام در مخاطره قرار گرفت حضرت حسین دیست که گرچه من ریحان رسول الله گرچه من سید و شباب سید شباب اهل جنت گرچه من نوی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرچه من عزیزت و رسول خدا علیه السلام ولی اسلام همه عزیزین دولت و سرمایه که الله از رسول الله هم عزیز داره قرآن همه سرمایه که خدای از پیامبران هم عزیز داره اسلام مکتب همه مکتبه که محمد عربی باید بخاطر آی دنتان شهید بکند باید بخاطر آی کفش پرخون بکند باید بخاطر آیی حمزه قربان بکند باید بخاطر آیی اصحابا شهید بکند و باید بخاطر آیی صحابیان جنینان بیوه بکنند آنی طفلان یتیم بکنند مروچی اسلام به رسول الله نواسق و ریحان خون اسلام نهالا درختا احتیاج آبیاری ها که با این خون آبا باید آبیاری کنگ بی تا سرسبز بمان بعدت قیامی کود و مثل قبلی حورا اقبالو بشی که کربلا سرزمین گوار تیوید تاک این حال اسلام پرباری سرسبز بکن و یا حضرت انسان تدبر بکن اذا فکر بکن حضرت حسین قیام قیام عاشورا مهر تصدیق و امضای تایید حضرت حسین با رنگ خون شهادت بر حقانیت خلافت خلفای راشدین حضرت حسین اگر در مقابل یزید قیام مکوتی ما گوش که هنچوک یزید پیمی ناحقین شخصیت به مسند خلافت و حضرت حسین چشم پوشی مسامحت کو مسلحت نزا در مقابل آئی قیام بکن حتما ابو بکر و عمر و عثمان هم ناحقت آئی پمشان مسلحتا سکوت اختیار کو چشم پوشی کت ولی حسین نشان دا برا اکسانی که چون این تصوری بکن که حسین غیرت شجاعت ایمانی آهی که وقتی که ناحق بگین دی قطعا سکوت نکن حسین غیرت ایمان و شجاعتی که از مکتب رسول الله تعلیم گفتا آهی چطو برداشت که اگر ابو بکر بگین دی بناحق بر مسند خلافت نشتا اگر عمر بناحق بر مسند خلافت نشتا اگر عثمان بناحق بر مسند خلافت نشتا حسین پیش از عاشورای محرم سال 60 هجری در همه سالهای اولی که ابو بکر از زمان خلافت به دست گفتا عاشورا بپا کرتا گا و تی خونی ریتا گا به سرزمین الله اکبر تکبیر الله یکی نهید تنها کشتگان خنجر تسلیم را هر زمان از غیب جانی دیگر است. عاشورای محرم حضرت حسین ای خون عزیز فریاد تاریخ این که تکراری کرد. یکم محرم روز اول محرم یاد آوره یک دیگه حادثه تکان دهنده تاریخ بشریت و تاریخ اسلام برای مسلمین. محرم یکم محرم صبح فجر نماز صبح حادثه تکان دهنده و به لرزه در آورنده در پایان خلافت حضرت فاروق اعظم در هر سال ای تاریخ کیت یاد آوره جان نثاری و شجاعت و شهامت و فداکاری و شهادت حضرت امیر المؤمنین جناب سیدنا عمر ابن الخطاب حضرت فاروق اعظم رضی الله پیش از سیدنا حسین سیدنا عمر فاروق در مسجد رسول الله در مصلای پیامبر عزیز صلی الله علیه وسلم ای شهید محرابا الله راحتها به دست یک ظالم ستمکار کافر ملعون مجوسی کاشانی به نام فیروز ابو لولو آی خنجر و در مسجد رسول الله و جام شهادت نوشکو به مقصود رسید. حضرت فاروق اعظم دعا لوته همیشه بشت ای الله دو تا آرزو گشته ندارم در آخر عمر، ای الله از تو آرزوی اشی دارم که منی موتا موت شهادت بکن، عمر گندلاری سرم مکو شهیدی نصیب بکن. چقدر تشنه شهادت تا آیا و ما چقدر چه شهادت حراس داری، چقدر از شهادت بیم داری، چقدر از شهیدی ترسیم و آیان چقدر توشنه شهادت هم پچی که آن شاگردان اصیل مکتب رسول الله هست. پیامبری که به شهادت تشنید فرمانتی لودت تو ان اقاتل فی سبیل الله، من دوست دارم که در راه خدا جهاد بکنم تا که من کشک ببوم، ثم احیا پدا من زنده کنک ببوم، ثم اقتل پدا کشک ببوم، ثم احیا پدا زنده ببوم، ثم اقتل پدا کشک ببوم. پیامبر عزیز آرزو کن کاش من به طور لاینقطع و مکرر در راه خدا شهید کنک بمون، کشک بمون، زنده کنک بمون، شهید کنک بمون تا آخر. یه شوق شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم امام مکتبت که ای پیم آی جان نصارانی عاشق مکتب شهادت پرورش داد. یه اسلام تها فلسفه جنگ، فلسفه جهاد، فلسفه دفاع، فلسفه مبارزه در راه حق. مسلمان نباید از شهادت ترسو کنی، مسلمان جزء اعمال و بزرگترین آرزوها شهادتی. الله تعالی شوق ما رحم عطا ای الله ارزقنی شهادتا فی سبیلک، من در راه خدا و راحت شهیدی نصیب بکا. خب شهید بیتی حضرت عمر برو میدان جهاد شهید بیتی و پدا جالب اشی عجیب اشی که اشی ای الله من قبر ها و تی نبی شهر ها بکن مدینه دار الاسلام کافر ادا حد نکنه جنگ ادا نبی کافر و مسلمانانی حضرت عمر باید برو شام روم ایران جنگ بکن و کافران مجوسیان رومیان و دا که شهید بی پدا و آزمانه هواپیمانی که جنازه مدینه بیاران قبر کنه یا شهیدی نصیب بی تو پیغمبر شهر قبر نصیب می بی یا اگر حضرت عمر مدینه بمیری تو وفات بی تو ادا قبر بی و گروه بدون شهادت بعد بمیری. در آن زمان این دوی تصور تقریبا متضاد نظری حتا پچی که مدینه تا و شهیدی امکان نیست که دا جبهه جنگ جهاد نیست با کفر دار الامن دار الاسلام و اگر حضرت عمر دا نبرو جهاد بکن او دا چی امکانات نی او دا شهید بی پدا مدینه قبر نصیبی همان کو دفن بی اور چی هر جک شهید بوتا همود دفن بی. اصحاب رسول قبران دنیا تا متفرق نظر آئے بلے اللہ ذوالجلال کے دعایانی قبول کنو کہ وہ تی نبی برحق کی جانشین دعا اچھ تو قبول نہ قبول کن قبول نہ مخصوصا اهم فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کا حق سالی بو ایک سالی مسلمان پریشان تھا دعا فریادش کو ایک روچی حضرت رسول خدا علیہ السلام در عالم واب زیارت کو فرمانتی برے پانا کہ خلیفہ برحق امیر المؤمنین عمر فاروق ابو گشی دعا بکند کشم دعا مستجاب سربراہ عادل دعا مستجاب ہیں سربراہ عادل دعا قبول ہیں حدیث آیا تھا کہ سیاں آنی دعا رد نبی سی قسم انسان دعا اش رد نبی یکی پدر و مادر دعا برای فرزند دعا نیک بکنن یا دعا بد بکنن پتمات دعا قبول بھی چوک سا بچار فرزندہ پتمات آنی دل آنی خود یہ نیک اگر دعا بد درد اور قبول ہے او پدران و مادران ایک شمارتی چوک عزیزا مبایا کہ چشمی دپا دعای بد جز خیر در بیه براوی فرزندہ کہ آنی روزگار تباہ سیا و سومی فرمانتی دعوت المظلوم ستم دیده و ستم کش مظلوم دعا حتما قبول بی اللہ در بارا و اللہ قسم یاد کتا کہ لانصرنک ولو بعد حین او مظلوم حتما من ترا نصرت کن اگر چی دیر بگزن و سومی فرمانتی الامام العادل امام عادل پیشوای با صاحب عدالت مومن و عادل آئیے دعا براوت ریت آوت زیر دست رد نبی قبول واجہ فرمائیں بروی حضرت عمرہ بکشی دعا ہے کہ حور گواری دعا کو حور یاد اللہ دعا مستجاب کو نہ کو شہیدی ہم مدینہ نصیب کافر چکاشا مست کو کافر چکاشا مست کو کشی منی نبی پاکی خلیفہ مدینہ نشتہ شہیدی لوٹی پدا پیغمبر آگوشتہ قبر لوٹی کافر گنو کی بچہ مدہ کو خنجر پا دیے زہر آلود کر رہو نماز تو کہ حضرت فاروق اعظم مسلمین جماعت پیسر نماز فجر اللہ اکبر تکبیرت الاحرام گشتہ نماز دیں مبارک وچتوری موتی کے در چہال یہ انسان سر اے خدا میں مارگان و موتانا ہم در میں زندگی بہترین حالت و عبادتان تا ہمیں سر بیا بہترین مرگ ہم آئیں کہ آئی در حال عبادت انسان سر بیا با زبان روزہ مردم بمیری با در حال نماز مردم بمیری در حال عبادت مردم بمیری در طواف بیت اللہ بمیری در حال سجدہ نماز بمیری و بدترین موت ہم آئیں کہ در حال گناہ انسان بمیری خدا نصیب میں کہیں چاہتا قبل از مرگ اللہ ما را بوت بارگاه تائب بکن توبه کار بکن بوت دربار رجوع نصیب در حالی که نماز ته اشتاتا لوچی قرائت وانی اهم کجا مدینه شهر بل کجای مدینه مصلای رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ جائیں کہ ہنو حاجیاں رفتہ دیستے گئے اس بیچارے گا مردمان قطار بستہ پشتہ ردیف پشتہ دے گا ہر کس آرزو داری کہ آدھگا کھر بکا منا دو رکت نماز دا موقع برسی دو رکت نماز ہم آ جائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال پشتہ تا نماز و انتبا مسلم در ہمیو جا عمر فاروق اشتاتا مشغول بے نماز ہیں حمد خدا وانگے اللہ تعریف کنگے نماز تہیں مسلمین پیشوا و امام ہیں ہمیں وقتی کافر ملعون یہ حملے کا تاریکی تہا و سی حملے خنجر کا عشق مصر بزمین کفی فرمانی فزت و رب الکعبہ قسم بر رب کعبہ کامیاب بوتا مراد رستا بوتا آمال رستا بوتا مقصود رستا پدا جست کے مجھے بارے میں قاتل مسلمانی میں بھی خدا در بارے گرفتار میں بھی بڑھ لگے میں قاتل بارے مسلمانی کافر ہے وشتش ابو لولوے چو خوشی تکبیر ہے وشت اللہ اکبر در ہمی مجروعی حالتا از عالم خوشی فرط خوشی تکبیر چی دب دینا فرمائیت اللہ اکبر سبحان اللہ کہ من کافر سبب بو من شہیدیے و مسلمانی بے من خونہ گرفتار نبو قیامت و قبر ہم مدینہ نصیبو یا نا ہاں حاجیاں حضرت عمر فاروق کے قبر کجائے مدینہ یا زیر سائے قبہ کے رشک ملائک زیر سائے قبہ کے رشک فرشتگان خدا محبت شائستہ ترین و خصوصی ترین مخصوص ترین رحمت های بارگاه محل تردد 70,000 فرشته معصوم در هر شبان روزی ادا کوشتن سلام عرض کنه السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا ابا بکر الصدیق السلام عليك يا عمر الفاروق، يا من قال رسول الله في حقه ما طلع الشمس ولا غربت على رجل خير من عمر. فرمودی قسم به خدا از روزی که آف خورشید در منظومه شمسی به وجودی آتا، آفتاب و طلوع غروب نکتا بر فرزندی که از عمر بهتر ببی ببارگاه خدا فرمان. علیک دهرم سلام الله یا عمر، ففیک ما زال دین الله یفتخر، حدیت حقك والآمال تفتقر. مصرا لا الى ما رمت ساریت، حدته منک الى ما رمته النزور، والنیل خاطبته فانجر ممتسلا. شاعر فرمان اے فاروقی که تی کارنامه های اسلامی تا قیام قیامت فخرند برای اسلام و مسلمین، تی اعمال در تاریخ اسلام جزو مفاخر اسلام و مسلمین ثبت کنگ بودی. تو همه شخصیت ہے وقتی که تی فرمانده لشکر ساریه بن زنیم در نهاوند ایران به مبارزه به جنگ مشغوله، تو از مدینه از بالای منبر فرماندهی کو صفان راست کو لشکر. وقتی که ساریه بغیر از آتی منشا و مقصودا مسیری اختیاری کو، تو از بالای منبر رسول الله نه بی سیم هستا، نه تلفون هستا، نه تلکس هستا، چمودا فرمان دا در هینی که خطبه جمعه وانگه یک گناگا مسلمین حیران با حضرت فاروق اعظم حمد سنای خدا وانگه احکام بیان کنگه نصیحت کنگه، یک گناگا چی دفی دریه یا ساریه تو الجبل الجبل، ای ساریه بکوه بسوی کوه توجه بکن که دشمن ازا طرف پیدا بی. چه نظر نگاه دوربینی، چه نگاه دوربین تا چشمان فاروق اعظم، امام المسلمین چطوره شخصیتی، بالای منبر در مدینه وشتاتا، لشکر اسلام در خاک ایران مبارزه کنگه، دشمن از پشتا غافل گیر کنگه اسلامی لشکر کفار، فاروق اعظم نگاه چمیده گندی دشمنا، چمیده فرمان ده وی ساریا کوه طرف توجه بکن دشمن جلو بگیر. و ای آوازا اللہ حضور جلالی که به حضرت عمر ای اطلاع دائده ای آواز رسینی و دن رسینی، حضرت ساریه گوشی یک گناگا مچار اس آواز پیدا گئی که یا ساریه تو الجوال الجوال، حضرت عمر آواز بچار حضرت عمر پیدا گئی استقبالی در بیان نا چارا حضرت فاروق نہیں دا، چندین بار آوازی آگئی اختاری آگئی که کوه متوجه بو تا به کوه رسن چارا دشمن چنگو پیدا گئی موازد بند تو دشمن جلو گیری کرد. جستش کو چطور واجه فرمانتی همین دولا من قلب تا ای خیال پیدا بود که مسلمان در نهاوند حضرت ساریه با ای پیمی حالتی رو برون. نیل فرمان دا، آفی فرمان دا، از مصرش خبر دا که دریای نیل هر سال دختری لوٹی آئی تا دور بدن تاکہ آفی ببرزا بیئے تو مردم زمین ها کشاورزی کنا سیراب بکنن. حضرت عمر بن العاص نوشت گشتی که هرگز یک کار نبی اسلام تها قتل نفس حرام زندگها جنک سنبهی نگ آپ تها دور دیا که آئی جن و شیطان ها بزن بستا آپا ویلی بکنه. نامه نیسی من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی نیل مصر، ای فرمان صادر بوگی از عمر بن الخطاب امیر المؤمنین بنام نیل دریای مصر. اما بعد او دریای نیل اگر تو در اختیار غیر خدای عمر و عمر رید به تو احتیاج نداری، و اگر تو زیر فرمان خدای فاسأل الله العظیم القهار، من از خدای توانا و قادر و قهار تقاضا کنم لوتون که ترا جاری بکن برای کشاورزان مصر که آبیاری بکنه زمین سیراب، و فرمان دارم به استاندار مصر که ایمنی نامه تکیا بر نیل تا دوری بده، ایمنی نامه در آب نیل دور بده، نامه حضرت عمر در نیل دور دیگو آب نیل چندین متر ارتفاع بلند چیز بود، تمام زمین های قابل کشتی زیر آب گرفت، و نیل و خاطب تهو فنجر را منتشر. بله، یکم محرم الحرام، تاریخ یکم محرم الحرام به یه پیمین شخصیت یه رنگینی خون از سرخ انتو رنگین خون شهادت ها. و همین پیمی سنه هجریه اولی ماه یکم محرمه، دو یه پیمی قربانی الله دین خاطره چو جان قربانی که و آخرین ماه دوازدهمین ماه، ماه از ماهای سال هجری قمری یعنی ماه ذوالحج، آیه هجدهمی تاریخ، هجدهم ذوالحج، با خون پاک حضرت شهید مظلوم، امام مظلوم، امام ستم دیده، داماد رسول ذنورین و البرهان، سیدنا مظلوم شهید عثمان ذنورین رضی الله عنه خون رنگی. اشرار ستم پیشیان جماعتی، ظالمان از خدا ناآگاه و بیخبر جماعتی، بی شرمانی جماعتی، نه از خدا ترس، از نبی همسایگی شرم، نه از خلیفه رسول الله حیا، در کنار قبر مطهر روزه پاک رسول الله 40 روز در محاصرش گفت آبش قدری. حضرت علی مشک راه دا مشکانش درت ظالم اشرارا، امهات المؤمنین بی بی حفصه بی بی عایشه مشک راه دا درت انتش، حضرت عثمان چوکا منزل تو کا چات جت اگر این مدتا چه سوری آفش استفاده کو گاهی مجبور. الله نبی کنارا، آیه دو نور چشم شوهرا، رقیه و ام کلثوم مرد شوهرا، حضرت عثمان با حیایا، عثمان که رسول الله فرمایی که چه عثمان و فرشته شرم کنه حیای کنه، ولی آی قاتلان شرم نکو حیاج نکو. پیغمبر حیای هم نگفتن، غیرت نگفتن، پیغمبر پادون و پیغمبر جانشین شهید کو. قرآن وانگ تو که چه قرآن شرم نه ای بی شرمانا، قرآن وانگ تها آیه سر مبارکش جت با آهن و خون پاک رهتن، قرآن عظیم آیتانی سر صفحیان و برقانی سر، و اولین قطره خون حضرت عثمان بیگناهی، قرآن سوره بقره آخری ای آیت سراره که فسا یکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، گویا ای اختار و تلمیح و اشارت از جانب خدا ای آیت سرا خونانی رو چاک که ای عثمان ان قریب الله ذوالجلال تی ای مظلومانا خون حقا چی ای ظالمان گری، پچی که الله شنوائی بیشانی گفتارا و الله تعالی دانا و بینائی بی ای حالتی که بسر تو یارنی. آیه دواری پنجک بر رگ بود، انگشتی چار قطع کنک بود، حضرت نائلہ بنت الفراس فرافسہ رضی اللہ عنہ، قرآن خون آلود کنک. خواجہ سنت کے نور مطلق است، بل خداوند دو نور برحق است، آن که غرق بحر عرفان آمده است، صدر دین عثمان عفان آمده است، سید و سادات گفتی بر فلک، شرم دارد دائم از عثمان ملک، چون نبود او تا کند بیعت قبول، بود به جای دست او دست رسول، ثانیه یوسف به قول مصطفی، بحر تقوا و حیا کان وفا، رفعتی کین رایت ایمان گرفت، از امیر المومنین عثمان گرفت، وقتی کین عرصه کونین یافت، از دل پر نور زن نورین یافت، عارف نیشابور رحمت الله علیه اشعار توضیح وقت نی فرمانی که یوسف ثانیت به قول جناب مصطفی صلی الله علیه وسلم. حضرت زید بن حارثه یا اسامه بن زید واجه های روچی رهداد حضرت عثمان پانگا یه چیزی تحفه گوشت یه چیزی پیغمبر اسلام حدیه انحلاته گا فرمانی میاتو حضرت رقیه آئی لوگ آیا منگاهی حضرت رقیه چهره چاره منگو اشی شرط ترین آئی حضرت عثمان و چاره منگو نه مرد شرط ترین چه جناب یه محرم لوگه نبی علیہ السلام خدمت آگیا واجه فرمائی کہ اے زید یا اسامہ یا فرمتی اے فلان کس آیا تو چه عثمان و رقیہ یا خوب تر و خوبصورت تر و با محبت تر زن و شوہر دیستا بتی زندگی یا من گوشت نہیں یا رسول اللہ فرمائیتی کہ منی امت تا کسی کہ با منی پدر حضرت ابراہیم در چہرہ شبیہ تر آ حضرت عثمان فرمائیتی حضرت ابراہیم خلیل ام چہرہ و ام رنگ فرمائیتی در صلح حدیبیه چون در مکه یاد اید که اصحاب دست به دست پیامبر دا بیعت کو برای جهاد حضرت عثمان حاضر نه پیامبر اوتی یک دستی برز کو فرمانتی یه دست عثمان اگه و یه دست منی گه یه عثمان من دست بیعت کو فرمانتی پیغمبر حضرت عثمان دست اوتی دست قرار دن اوتی دست عثمان دست قرار دن چقدر اتصال و معیت هست یه سعادت که نسیم حضرت عثمان فتوحات اسلامی خی خلافت راشده دور طلایطلا اشبیلیا اسپانیا اندلس تونس افریقا گرگان داراب فسا و خیلی از مناطق ایران در زمان خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه فتح بود. در فتوحات گرگان و داراب سیدنا حسن سیدنا حسین رضی الله عنهما جزء سربازان لشکر اسلام سربازان لشکر حضرت عثمان رضی الله عنه بود به جهاد در گرگان یاد گرفت. به هر حال وقت زیاد گذشت و مطالب بازند به این مناسبتا که ما گندیم تاریخ هر روز هر ساعت هر لحظه هر شبی هر روچی با ایفمی خونه های سرخ شهادت و شجاعت و شهامت در راه اسلام و قرآن چون نسارن تو ای تاریخ میں رنگینه ما نباید چو غافلانه بی خبر از ایشائی اوراق تاریخ هنچو ورق بجنین گذر بکنی یا با عنوان واقعات سرگرمی گوشش بداری بلکه وظیفهشین که اگر محبت داری اگر محبت حضرت عمر داری اگر محبت حضرت عثمان داری اگر محبت حضرت حسین داری بعد از آیانی این مکتب سرخ شهادت ما کاملا تقلید و اقتداء و اتباع و پیروی بگیم و از خدا بلوتی که ما را به همانی مکتب ثابت قدم بکن به همانی صراط مستقیم گام زن بکن همانی شوق شهادت شمه ما را عطا بکن آنی محبت ما را بهرمند بکن و همه پیم که آیا بخاطر اسلام شمشیر چسکو می هم شمشیر اگه چست بی نه به عدابت نه به برادر کشی نه به مردم کشی نه به رهزنی نه به پلوار نه به غارتگری نه به عقده گشایی نه به کینه توزی نه به عنوان ظلم و ستم بلکه ما بر علیه ظلم مبارزه بکنی بر علیه کفر مبارزه بکنی بر علیه ستمگران مبارزه بکنی بر علیه بی‌عفتی ها مبارزه بکنی بر علیه فسادات ما مبارزه بکنی و همه خط سرخ آنی ادامه بدهی و همه پیما که آیا نوتی جانا عاشقانه در این راه قربان کو اگر اسلاما ایمانا قرآنا می جانانی احتیاج ببی اسلام نهال قرار بی به می خونه آبیاری کنه بی لحظه ما قدم پشتا درمده و ما با ای انگیزه که می شمشیر برای سربلندی قرآن بیرق توحید چنیام در بیه برهنه ببی در راه حق ایر بکبیم و از آنی مکتب پیروی دعا بکنی الله عزوجلال ما را پیروان خالص مکتب حسینی مکتب عثمانی مکتب حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه و مکتب سایر شهدای اسلام و مکتب اسلام که همه مکتب رسول الله و مکتب قرآن همه مکتب عاشق و شیدا و پیرو و کامل بکن و همه پیر که آیانا چه ظلم و نفرت هستا بر علیه ظلم و استبدادش قیام کو تا قیامت قطع استبداد کرد موج خون او شرر ایجاد کرد اقبال بشه حضرت حسین باوتی شمشیر را تا قیامت قطع استبداد کرد مستبدانی گردنی قلم کو جد و آیی موج خونا چای موج هورا آتش ایجاد بود به وجودیت، ستمگرانی خرمنی آتش داده حضرت حسین خون پاک. ما هم باید به خرمنهای ظلم و ستم آتش بزنیم، ما هم باید در مقابل بی افتی بی حیائی ظلم ستم و ناروایی قیام بکنیم، در مقابل کفر قیام بکنیم و ما بهادران و شجاعان حق ببین دین مبین اسلام و از حریم اسلام چه بذل جان و مال دریغ مکنیم. دعا بکنی الله عز و جلال بیرق اسلام تا قیام قیامت دنیا تا نگه بداری و اسلام در تمام نشیب فراز روی زمین گسترش بده. هر بیرقی که علیه اسلام چس که نگو تا خدای سر نگون بکن، هر قدرتی که علیه قدرت اسلام لوتی آ قیام بکن خدای ذلیل و نابود بکن، هر چشمی که مسلمانان نابودی روچ انتظار تو که خدای چٹی لگا در بکن کور بکن، هر دستی که میں و تمام مسلمین جان و مال آبرونی مگا لوتی به ظلم و تعدی دراج بی خدای چه بگل قطع بکن. الله عزوجلال ظالم و ستم پیشانی آمال آرزوها با گور ببارتوگان امراهش بکن. الله تعالی سردمداران استعمار و کفر و شرک آمریکا شوروی اسرائیل سرنگون و نابود بکن. آنی کاخانی سرا بیرک عزیز اسلام الله به اهتزاز در بیاری. الله تعالی مستضعفین و ستم دیدیانا ستم چشان دنیا از زیر بار ستم آزادی عطا بکن نصیب بکن. الله تعالی به سرزمینا چه ظالمانی چه تجاوزگرانی تعدیا محفوظ بداری. الله تعالی تمام اشغال شده سرزمینانا به خصوص قدس عزیزا و افغانستان عزیز سرزمینا فلسطینا تمام ممالک اسلامی که کفار و مستکبر آن سرا و استعمارگر آن سرا مسلط بوده الله تعالی چه چنگال آن رهایی و نجات و آزادیش عطا بکن. الله تعالی هر ظالما چوتی ظلما توبه کنه استعداد و قدرت الله تعالی توفیق عطا بکن و اگر آیا توفیق توبه الله تعالی دیگی نه آیا نیست و نابود بکن تو ختم بکن. الله تعالی هر ظالم ستمگر ستم پیشه دست ظلمات شما دور بداری از تمام مسلمین کو تاب بکن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بلغن اولان کماله کشفت جام جماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله ای هفته تا از چندین مردم طرف پیشنهادات و مختلفی برای چند گرگ و کمک جمع کنگ دیگه یک بیتره که من رد کتن، ولی مروچی جناب مولانا احتشام الحق آسیابادی که واقعا یک شخص بسیار فعالی در امور دینی و مذهبی و مدرسه داری و تمندقه تا که هنچی محیطی که واقعا احتیاج به تقویت و کمکی هستن و اگر چه وقت تمام بود و من شما مسرن تقاضای دارم که بعد از نماز نسبت به این مسئله بی تفاوت مگوزید و همه دا محراب نزدیکا بودی کمکان بیارید و بعد بودی رضا جمع بکنید، چه دا این آزمایش هم بی که تا مردم تری نگا و تا وستر یارک دیگا بارین چه اندازه شما کمک فرق کنه که ما بزانی که پر رو ریا دیگا بودتن همیشه گیشته یا نه مبنی بر اخلاص هم. تا آیی که مردم بیان چه مردم پجر بگیر از صفان بتر نه تا ایشی که مردم وقتی بیاری تحویل بدن ایشی خیلی مخلصانه ترین و چون وقت همینه که من مردم بگوشم بترن تا خطبه وقت باز دیر گسته دیر بوده لحاظا تقاضا دارم مشه موشی بعد از نماز این منبر نزدیکا هر کس علاقه منده برای این مؤسسه دینی کمک بکن و تی کمک با فراخ قلبی بیت تقدیم بکن. الله عزوجلال ما را شما را از خدمت گزاران دین و علم و اسلام و قرآن بکن. و آخر دعوان الحمدلله.